राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 19 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9:30 बजे हैदराबाद। राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी महाराज ने सुनाया देवताओं का वैभव तो बढ़िया है परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मनुष्यों के समान नहीं है। तो भाई श्रेष्ठ बात तो वही है जिससे हम सिर्फ काम कर सके। सदा के लिए दुख से छूट जाए और परम आनंद की प्राप्ति हो जाए ऐसा मौका मनुष्यों को मिला है और मनुष्य इस व्रत के अधिकारी है। इनमें वो योग्यता है और उस योग्यता की महिमा को लेकर के ही मनुष्य शरीर की महिमा है। शरीर इतना बढ़िया नहीं है, शरीर देवताओं ने बढ़िया है, परंतु इनमें एक विवेक शक्ति है वो विशेष है। देवताओं में भी है विवेक शक्ति, ऐसे मामूली तो पशु पक्षियों में भी है, परंतु वो खाने पीने तक ही है। देवताओं को भोग भोगने की शक्ति है। शास्त्रों में विवेचन आता है कि शास्त्रों में जो ऊंचे कर्म गए हैं यज्ञ दान तप तीर्थ आदि वे करते करने से मनुष्य शरीर मिलता है नहीं, देव शरीर मिलता है। तो उनकी देव शरीर में जो विशेष शक्ति क्या होती है कि भोग भोगने की शक्ति विशेष होती है। जैसे भिड़ोरा आदि पशु है वो भोग नहीं भोग सकते, साधन खाना पीना कर सकते हैं, पर तरह तरह के भोग भोग नहीं सकते। और भोग भोगने की शक्ति मनुष्यों से देवताओं में अधिक है, वस्तुओं का संग्रह भी अधिक है। दिव्य भोग उनके दिव्य है, हमारे दिव्य नहीं है। हमारे शरीरों की गंध आती है उनको, जैसे मेले में भरा हुआ सूर हो और सूर गंध ही आती है हमारे को, इसी तरह से हमारे इन शरीरों से देवताओं को गंध आती है, दुर्गंध आती है। और भी इतने प्रदेश है, परंतु सज्जनों भगवत प्राप्ति की बात जितनी मनुष्य शरीर में है उतनी और किसी शरीर में नहीं है। और वो भगवत प्राप्ति अगर नहीं गई तो मनुष्य से क्या भला हुआ। जिसकी महिमा देवताओं से अधिक, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कामिना, देव भी नित्य ही परमात्मा की दर्शनों की इच्छा रखते हैं। वो इच्छा ऐसी नहीं जो भक्ति से भगवान के दर्शनों की इच्छा होती, वैसे नहीं है। वैसी इच्छा हो तो वे श्रेष्ठ उड़ जाएंगे, परंतु भगवान के दर्शन हुए, भगवान के वैभव देकर के उसको इच्छा होती है, अपना कल्याण हो जाए, ये इच्छा नहीं होती है। ये इच्छा मनुष्य में होती है और वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं लगे तो मनुष्य होने में क्या फायदा। ऊपर उठा करके पकट पड़ जाए तो उसको चोट विशेष आती है, तो मनुष्य ऊंचा सही है, इनमें आकर के ही पतन की तरफ से जाए तो बहुत ही दुख की बात है। इस वास्ते मनुष्यों को विशेषता से भगवान में देखना चाहिए। दो बात याद रखो, मनुष्य भगवान का भजन कर सकता है या दूसरा उपकार कर सकता है, दोनों बातों में ढिलाई है अपने लोगों में। ना तो भजन की तेजी है ना सेवा का भाव है। मनुष्य शरीर में जो मिली हुई योग्यता मिला हुआ पदार्थ है, ये मिला हुआ मिला हुआ मिला हुआ, और परमात्मा पहले से ही अपने साथ है, ये पीछे मिला हुआ नहीं है, वे साथ है अपने, ये मिली हुई है। अरे मिली हुई चीज बिछड़ने वाली होती है, मिलने वाली बिछड़ने वाली होती है, उनसे तो लाभ ले लो, उन चीजों से सुख लेना है ये बड़ी गलती की बात। इसमें उलझ जाएंगे तो असली काम से वंचित रह जाएंगे। ये हमारी मिली हुई सामग्री है, ये मिली हुई सामग्री संसार की है, तो संसार की सेवा में ही लगाना इसे उचित है, अपने भोग और सुख में लगाना नहीं है, बड़ी भारी गलती है। परंतु इस गलती को गलती न मान करके सही मान कर लोग इसमें लगे हुए हैं। सजनों जरा ध्यान दो कि जो चीज मिलती है बिछड़ने वाली होती है, क्या वो अपनी होती है? मनुष्य शरीर में जितनी मिलने वाली चीज है वो सभी से बिछड़ने वाली है। शरीर बिछड़ने वाला है, योग्यता बिछड़ने वाली है, परिस्थिति बिछड़ने वाली है, अवस्था बिछड़ने वाली है, इसमें विद्या है योग्यता वो भी बिछड़ने वाली है, बल है वो भी बिछड़ने वाला है, वो सदा साथ रहने वाला नहीं है। सदा साथ रहने वाली भावना है, जो प्रेम है स्नेह है, वो बिछड़ने वाला नहीं है। वो भगवान के प्रति हो, दुनिया के हित करने की चेष्टा हो, ये साथ में चलने की चीज है, और ये सब बिछड़ने वाली चीज है। बिछड़ने वाली चीजों से संसार की सेवा करना ये काम है। जो अपने साथ नहीं रहेगी और बिछड़ जाएगी तो उनकी चीजों के द्वारा दुनिया की सेवा करके लाभ उठा लो। बिछड़ जाएगी फिर क्या करोगे? आपके पास धन है, धन नहीं रहे क्या करोगे? आपके पास में योग्यता है, योग्यता नहीं क्या करोगे? आपके पास बल है, बल आपके पास नहीं रहेगा क्या करोगे? आपके पास सत्राई है, विद्या है, योग्यता ये है आपके पास में, ये मिला हुआ पिछड़ने वाला है, ये अपना नहीं है। जो मिल जाए पिछड़ता अपना नहीं है, वो अपने साथ रहने वाला नहीं है, ये अपनी नहीं है, वो सेवा करने के लिए ही है। दुनिया की चीज है, दुनिया की सेवा करने के लिए है, उन चीजों को लेकर के अपने सुख भोगते हैं, राजाम करते हैं, ये गलती करते हैं। वो संसार की चीज है, संसार को देने के लिए है, अपनी चीज है भगवान परमात्मा, जिसके आप अंश है सब। हमें वाणी सोची में भगवान के अंश है, भगवान के साथ आपकी एकता है, और संसार मिला हुआ है, मिला हुआ बिछड़ने वाला है, मिले यार बिछड़ जा रही वह चीज तो दूसरों की सेवा करने के लिए ही है। आपके पास है नहीं, आपकी आपके काम आवेगी नहीं। मिली और बिछड़ी वो चीज अपनी नहीं होती। क्या मिला हुआ ये मंडप है आपको, क्या आपका है ये? क्या आपके लिए है? आप बैठ कर सत्संग करके लाभ उठा लो, इस लाभ के लिए है। इसी तरह से आपके मिली हुई संसारी जितनी चीजें हैं उनके द्वारा दुनिया की सेवा करके लाभ उठा लो, उन दुनिया की चीजों से सेवा सुख ले सुख चाहते हो, वो सुख चाहते हो वो आपका धोखा होता है और धोखे में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। चेत करो, होश में हो, होश में ये चीजें सदा साथ में नहीं रहेगी, इनके द्वारा दुनिया का हित करके लाभ उठा लो, वो लाभ आपका होगा और ये चीजें अपनी नहीं होगी। देवों के द्वारा सेवा वस्तुओं के द्वारा सेवा करके लाभ उठा लो, तो ये सब चीजें मिली केवल सेवा करने के लिए, आपके लिए नहीं है। ये शरीर है ये भी आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है। ये शरीर है संसार की चीज है, संसार की छूटने वाली है, सब चीजें छूटने वाली है। छूटने वाली चीजें केवल सेवा ही सेवा के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए परमात्मा है जो सदा साथ में रहते हैं, वो साथ में है और उसे आप आयुष हो तो उसी को प्राप्त करना आपका खास काम है। इस तरह पर ध्यान नहीं है लोगों का, भाई लोगों का, बहनों का इस तरफ ख्याल नहीं है। चीजों के द्वारा सुख भोगने से सुख भोगने के लिए यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल ये विषय सुख भोगना ये है ही नहीं। आज बहुत ज्यादा पतन हो गया है, बहुत पतन हमारे देखते देखते, पहले नहीं था ऐसा, हमारे देखते हुए ऐसा नहीं था, अब पतन हो गया है। परिवार नियोजन करके सुख भोग दो, सुख पैदा नहीं हो आगे, बच्चे पैदा नहीं हो और सुख भोग दो, महान धोखा है, महान धोखा, महान धोखा। ऐसे लोग ठीक समझ रहे हैं, ऐसे सीख रहे हैं। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस अंत दुखदाई। जितने भोग भोगेगा उस अंत में दुख भोगना पड़ेगा। उस भोग भोगने के लिए ही मनुष्य शरीर को मान लिया, बच्चे तो पैदा हो नहीं, अशुभ भोगो। भाइयों कृपा करो, कृपानाथ थोड़ा ध्यान दो, ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अब आज वर्तमान में बहुत आनंद होगा और परिणाम महान आनंद देने वाला होगा। शरीर के द्वारा परमात्मा का भजन करो और दुनिया की सेवा करो, ये दो काम खास है। भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना। भगवान के याद भी विशेष नहीं और सेवा भी नहीं, हाय धन हाय धन इकट्ठा किया अरे भोग भोगा, ये दो चीज आपके पतन करने की है। भोगे सूर्य प्रसक्ता नाम त्रया सब व्यवसाय बुद्धि समाधो नवी दी जाते। ये व्यवसायत्मा बुद्धि है, व्यवसायत्मा बुद्धि एक एक होता एक है, एक निश्चय करनी बुद्धि हमारा कल्याण करना है। चार श्लोक लिखे चार भगवान ने, तो भोग और ऐश्वर्य मानो भोग भोगना और रुपया इकट्ठा करना, ये दो चीजों में ही लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भाइयों कृपा करो, केवल भोग भोगना और रुपया इकट्ठा करना ये खास काम नहीं है। ये तो निर्वाह के लिए, दुनिया की सेवा के लिए जितनी चीजें संग्रह की जाए सेवा के उद्देश्य से, सेवा के उद्देश्य से आप संग्रह करो, वो संग्रह भी बड़ा कम की चीज है। और अपना धनी बनाने के लिए इकट्ठे करो, आपके काम आवेगा नहीं, दूसरे भी काम आवेगा नहीं, दूसरे मुफ्त में खाएंगे पीछे से। आपके मन में दया नहीं है, आपके मन में उदारता नहीं है, आपके मन में उत्साह नहीं है, तो आपके काम क्या है? वो जोड़ी जोड़ी धन कृपण मान रहे मनमोद, मधु माखी जिम मूड मन कृत गाल की गोद। देखे मक्खियां शहद इकट्ठ करती है, शहद इकट्ठा किया हुआ वो मक्खियों को चढ़ा करके वो ले जाते हैं, मक्खियां मर जाती है। इसी तरह से आपका धन यहीं रह जाएगा, आप मर जाओगे वो क्या काम आएगा? जो चीजें मिली है यहाँ वो सब बिछड़ने वाली है। ये दो बात याद रखो, चीज जब मिली हुई है बिछड़ने वाली है वो हमारी होती है क्या? मिल जाए बिछड़ने वाली है, इस पंडा बैठने के लिए जगह मिली और छूटना पड़ेगा। मिली हुई बिछड़ने वाली चीज है केवल दुनिया के हित करने के लिए, सेवा करने के लिए है, उनको अपने सुख भोगने के लिए लगा दिया। निर्वाह करो, जिस निर्वाह से हम जीते रहे, जो प्राण भी रह जाए जिनमें हम दूसरों की सेवा कर सके, सेवा के लायक बने रहे, इसलिए अन्न अधिक लेना है। सुंदर सोखीने के लिए भोग भोगने के लिए नहीं है ये बात याद रखनी चाहिए। ये इनमें आग लग जाओगे तो परमात्मा का भजन कब करोगे और सेवा कब करोगे, कैसे करोगे? स्वार्थ में लगा हुआ भोग भोगने वाला आदमी सेवा कर सकता है क्या? परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। आपकी ये बुद्धि तेज है जो सत्संग के लिए आप विचार करते हो, बहुत थोड़े आदमी ऐसा विचार करते हैं। इस वास्ते इससे लाभ उठा देना सब भाइयों को, खर्चा लगावे जी लगावे, काम करे सो करे, अपने तो लाभ लाता ही लाभ। भगवान का भजन करके दुनिया की सेवा करके दो है दो का सामग्री सब संसार की है और संसार की सेवा करो। संसार में जो हमारे बूढ़े बड़े माइत है, अपने तो आप बाप है, दादा है, परदादा है, बूढ़े हैं बड़े हैं, उनकी सेवा करके लाभ उठाओ। अरे भोगों में भोगोगे तो माँ बाप की सेवा भी नहीं कर सकोगे। ब्याह हुआ ससुरारी प्यारी लगी जब दे रूप रूप भय कुटुम्ब भय तब दे, जब शास्त्र हुआ स्त्री को पल्लाए, अब रिपु रूप हुए कुटुम्ब सबका बैज हो जाता है। साड़ी को नहीं के दीमाते हैं उनको इस बात से संबंध रखते हैं, अब बहन बेटी के लिए संबंध नहीं रखते। ये बहुत पतली की बड़ी भारी पतली की बात है। भाइयों सज्जनों आप विचार करो, अपना समय है अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम लगाओ, वस्तु है उत्तम से उत्तम काम में लगाओ, दूसरों की सेवा करो और भगवान का भजन करो। आप देखो आपको बड़ा संतोष होगा। जिनके हृदय में दया भाव होता है, दूसरों की सेवा करते हैं, ऐसे आदमियों को मैंने देखा है अपने सुख के लिए खर्च नहीं करते, अपने सुख पाने के लिए परवाह नहीं करते, दूसरों की सेवा में लग जाए उसको धन्यवाद समझते हैं। इस वास्ते आपके पास सेवा है, पैसा है वो भी सेवा करने के लिए, बल है तो सेवा करने के लिए, बुद्धि है तो सेवा करने के लिए, योग्यता है तो सेवा करने के लिए, आपके विद्या पढ़े लिखे हो तो सेवा करने के लिए, आपके में किसी तरह से योग्यता आई है, ये योग्यता मिली हुई बिछड़ने वाली है, ये साथ रहने वाली नहीं है। और साथ वर्णन नहीं है जिसको दूसरों की सेवा कर लाभ उठा दो। इस बात पे भाइयों बहनों अपनी योग्यता भी दूसरों की सेवा करो, रुपये पैसे तो सेवा करो, बल है तो सेवा करो, योग्यता है तो सेवा करो और भगवान को याद करो। अब भगवान की याद करने सद्बुद्धि पैदा होती है, आपकी श्रेष्ठ बुद्धि भी पैदा तब होती है जब भीतर में त्याग और भजन का भजन की पूंजी हो, साथ में भजन का संग्रह किया पूंजी आप भजन की होगी, तब आपके हृदय में सद्भाव पैदा होगा और सद्भाव से दूसरों की सेवा होगी। जो मनुष्य सच्चे हृदय से परमात्मा का भजन करता है उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी उपकार होता है, वो धन आदि से उपकार नहीं कर सकता। कलकत्ते आदि में जयपुर में मैंने देखा है रामायण का पाठ होता है तो लोग बहुत ज्यादा आते हैं, सत्संग में इतने नहीं आते जितने आते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज हुए उनकी वाणी में कितना रस है, कितना आनंद है, और आज भी उन राम के पाठ से आनंद लेते हैं। पाठ में पूरे समझते नहीं, वे भाई बहन भी बस हो जाते हैं, 5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा तक बैठे मस्त होते गाते रहते हैं। लोग कहते हैं कि नींद लेंगे, नींद नहीं लेकर के आनंद लेते हैं। तो ये संत महात्मा हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे, वे भजन में लगे तो उनके द्वारा उपकार आज भी लोगों का हो रहा है, जो वो बड़े लखपति करोड़पति अरबपति नहीं कर सकते। वे क्या परमात्मा को देख सुख दे सकते हैं, अन्न दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, रहने के लिए सुख सुविधा कर सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक आज जगत के लिए कल्याण नहीं कर सकते। वो शक्ति उनके पास नहीं है। क्या अरबपति खरबपति भी लोगों का कल्याण कर सकता है? कल्याण करने का जो उपकार है वो उपकार भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गोस्वामी जी महाराज साधु हो गए, सब छोड़ दिया, पास में कुछ नहीं रखा। कथा आती है कि महाराज के खड़िया था, खड़िया दोनों लट गए बीच में से, वह खड़िया होता ऐसा, उस खड़िया में कई चीज आई। जब एक बार स्त्री मिल गई, स्त्री ने देखा तो उसने कहा कि महाराज इतनी चीजें आप रहते हो, एक मेरे को भी रख लेते तो क्या पाप था। सब छोड़ दिया मैं, इसलिए से आप बात सुने बात से छोड़ दिया कि मैंने क्या अपराध किया आपका जो फिर को छोड़ दिया। इतनी खड़ी चीज तक में हो, एक महीने दे दिया आपके साथ में, तो चेत हुआ हमारा, होश हुआ, ये चीज क्यों रखी हमने, रखे तो इसलिए कह रही मेरे क्यों रहेगा, मैं आपका क्या अपराध किया, आपकी सेवा करती मैं। तो ये चीजें संसार के सुख लेने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, इसके लिए सामग्री है। और बुद्धिमानी आपकी इसी बात में है कि इस मरण धर्मा शरीर से अमृत की प्राप्ति से अमरता की मृत्य न अपनोति मामृतम, ऐसा बुद्धि बता, बुद्धि मनीषाम, बुद्धि माना की बुद्धि मानी, और बड़ी बड़ी मनीषा जगह मनीषा मान विश्व में मान की बड़ी योग्यता, वो योग्यता ही आपकी तब काम आवे, नाशवान के द्वारा अविनाशी पद की प्राप्त कर लो। शरीर नाशवान है, पदार्थ नाशवान है, रहेगा नहीं, इनके द्वारा ये प्राप्त हुआ और परमात्मा की प्राप्ति कर लो, दुनिया की सेवा कर लो, तो आपको बड़ा भारी लाभ हो जाए। ऐसा लाभ का मौका ये शरीर में मिला है, ये अगर नहीं किया तो क्या किया, पशु की तरह खाया पिया छोड़ दिया, बस इकट्ठा किया धन किया इकट्ठा किया, धन तो खाए गए बाध्या भाई दूजा, तुम नरकों में जाओगे आप, झूठ कपट जालसाजी बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात आदि किया धन के लिए, बड़े बड़े पाप किए और धनिया का यहीं रह जाएगा, एक कोटी साथ चलेगी नहीं, और वो पाप किया कोटी एक पीछे रहेगा नहीं। ध्यान दो इस बात पर, पाप किया हुआ तो कोटी भर पीछे रहेगा नहीं, सबका सब चलेगा। क्यों? कि वो जमा किया भीतर अंतकरण में, मन बुद्धि में, झूठ झूठ किया, कपट किया, जालसाजी करी, बेईमानी करी, उसके भाव आपके भीतर रहेंगे और धन कमाया वो बाहर रहेगा, बाहर में एक कौड़िया के साथ रहेगी नहीं और भीतर कौड़िया के पीछे रहेगी नहीं। आप चारो आपने लाभ उठाएगा, हानि करनी पड़ी, वस्तुओं के द्वारा भी हानि, मन के द्वारा हानि, और समय का मिला उसके द्वारा हानि, आपको बल मिला उसे हानि, आप योग्यता मिली उसे हानि, आपको बुद्धिमानी मिली उनसे हमें हानि। ये मनुष्य में है ऐसा, मनुष्य में योग्यता मिली है, योग्यता सब सुख पहुंचो, हर एक को सुख कैसे पहुंचे, हर एक को सर्वे भवन तो सुखी नहीं है, भाव चाहिए जाए सब सुखी हो जाए, किसी को दुख ना हो, संताप ना हो, ऐसी सुख सुविधा आप करो, सत्संग की सुविधा करी, सब लोग सत्संग सुने, प्राप्त करे, परमात्मा प्राप्त करे, शांति प्राप्ति करे। इसके लिए आपके पास पे ये चीजें मिली है, भोग भोगने के लिए नहीं, सुख भोग लेने, यही तन कर फल बचित भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। आज परिवार नियोज करे सुख भोग रखे, सुख भोगना और बस वर्ष ही पैदा नहीं हो, वर्ष का वर्ष इधर सो जाए, ये तो नाश कर देना, भोग भोगना है, दशा क्या होगी ये विचार करो। मैं ये नहीं कहता साधु बन जाओ बाबा ही बन जाओ। अरे भाई जाओ, गीता कह रही है तुम भैक्षम अभी लोके। अर्जुन ने कहा भिक्षा मांगना ठीक है, साधु बाबा बन जाना। भगवान कहा नहीं, सेवा करो, सब कुछ पहुंचाओ। इस तरह से आपकी आश्रम में रहते हुए भाई और बहनों से प्रार्थना है कि सबको कैसे सुख पहुंचे, सब लोग कैसे सुख हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, संताप नहीं हो, जन नहीं हो, सुख हो जाए। कितने आड़ी बात है, कितना काम आप कर सकते हो। बड़ा सुंदर अवसर मिला है आपकी सामग्री, ये शुभ भोग के लिए नहीं है, दुनिया का हित करने के लिए, उपकार करने के लिए है। आपका धन है जो दूसरों को उपकार बताए, उपकार जो महात्म होगा उससे आपका कल्याण होगा। झूठ कबड़ करके कमाया है उससे आपको नरक होंगे, नरक पैसा ले जाएगी जाओगी और अपने घर के डंडा खड़ा पड़ेगा, मार पड़ेगी, गुरुद्वारे घमसान से टूट जाएगी स्टार्ट। भाइयों बहनों मेरी बात कर रही हो, आप बुरी भी लगी हो शायद, तो नहीं लगी मैंने बुरी लगी थी, तो आप विचार करो आपका कल्याण किस में है, हित किस में है, हित आपका किस में है। झूठ कपट में माने में हित नहीं है, ठगाई में हित नहीं है, धोखाबाजी में हित नहीं है, विश्वासघात में हित नहीं है, दूसरों को धोखा देने में हित नहीं है, इसमें अहित होगा। आपको हित दिखता है परंतु अहित होगा। इस बार बड़ी सावधानी के साथ सबको सुख पहुंचे, सब कैसे सुख पहुंचे, घर में शुरू, घर में घर में माँ बाप भाई भौजाई भतीजा इनको भी सुख कैसे पहुंचे, जितने कुटुंबी हो सुख कैसे पहुंचे, आराम को पहुंचे, मोहल्ले को कैसे पहुंचे, हमारे देश को कैसे पहुंचे, दुनिया मात्र में आनंद कैसे हुए, दूसरों को सुख कैसे हुए, ऐसा अगर भाव रखो आप ध्यान हो जाओगे। थोड़ा भाव बदलो, इसके लिए ये सत्संग है। भाव आपका नहीं बदला तो सत्संग से क्या लाभ उठाया। जब अपनी दियत दुनिया मात्र के सुख पहुंचाने की नहीं हुई तो आपने क्या लाभ उठाया। बुद्ध शरीर है, म्युनिसिपालिटी में ये मनुष्य रह सकता है, कुत्ते गधे सुअर इनोगे करते ही करेंगे, दुनिया का प्रबंध करेंगे, दुनिया का हित करेंगे। दुनिया का हित मनुष्य शरीर से होता है, अपना कल्याण मनुष्य से होता है। इस वास्ते आप लोगों की सेवा में कहा जाता है कि आप हृदय को शुद्ध करो, दुनिया की सेवा करो, भगवान में करो। अच्छा स्मृति बात रहना, अरे याद मात्र करने से कल्याण होता है। इसमें क्या जोर आवे, क्या खर्चा लगे आपको, कोटिए का खर्चा नहीं और पसीना आता नहीं आपको, कोई जोर है वो पड़ता ही नहीं, भगवान को याद रखो। बात सुनाई थी कुंती माता ने कहा कि द्रौपदी का चीर खेचा तो चीर भगवान को याद किया, चीर का ढेर लग गया, एक नारी एक साड़ी एक साड़ी एक नारी एक नारी बीच साड़ी एक साड़ी बीच नारी है, क्या है ये। दुशासन से भुजा तक भी 10,000 हाथी है, घट गया 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर, भगवान को याद किया। युधिष्ठिर महाराज ने कितना काम किया, सब राज लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, स्त्री को लगा दिया, सब खजाना लगा दिया, सब लुटा दिया, मृग सारा पहन करके जंगल में गए, कपड़े नहीं कपड़े नहीं कपड़े नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। 13 वर्ष वनवास, उसमें याद कर फिर 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 1 वर्ष मगर ढूंढने तुम्हारे को अमुक से है ये है, तो फिर 12 वर्ष का वनवास। इतना दुख होगा जुआ खेलने से, जुआ खेलने के रुपया कमाए, रुपया जुआ खेलने से बड़ा एक खराब व्यसन है। हिंदू महाराज में ये व्यसन था, जिस व्यसन से बड़ा भाई दुख पाया, सब भाइयों सहित द्रौपदी सहित सब दुखी हुए। इस वास्ते भाइयों भजन ध्यान करो और दूसरों को उपकार करो, सेवा करो, बड़े बूढ़े घर में उनकी सेवा करो, आजकल के छोरा भी माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसी शिक्षा भरी है, ऐसा सिनेमा देखते हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है, मार पतन की तरफ जा रहे हैं। हमारे देखते देखते आपका कितना ही पतन हो रहा है। कृपा करो, कृपा नाथ, सत्संग करने वाले आप हो, बड़े बूढ़ों की भी सेवा करो, उस सेवा से भगवान विश्वास करेगा आप पर। आप अपने माँ के बाप की सेवा नहीं करते, भगवान विश्वास करेंगे कभी हमारी सेवा करेंगे? जो माँ बाप का ही नहीं हुआ मेरा कब होगा? भगवान विश्वास नहीं करते, संत माता विश्वास नहीं करते, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, दोनों की सेवा करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे, कैसे करेंगे? इस वास्ते पंडित बूढ़ों की सेवा करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो सबकी सेवा करो। सामग्री जितनी मिली है वो सबकी सब भोग के लिए नहीं है, स्वाद के लिए नहीं है, सुखिनी के लिए नहीं है, आराम के लिए नहीं है। ये सुखिनी स्वाद के लिए नहीं है, ये दूसरों का हित करने के लिए है। बहन माताओं इन भोगों में लगी रात दिन, मनुष्यों के हजामत होती थी उसमें रुपया दो रुपया चार रुपया लगे, बहनों की इज्जत में 200, 400, 500, 700, 700 रुपया लगे, क्या कौन लिया है? बड़ी आश्चर्य की बात है। बहनों माताओं जरा ध्यान दो, क्यों रुपया बर्बाद करो, उपकार में खर्च करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, दीन दुखी है सेवा करो, अफैज है, अंग है, बीमार है उनकी सेवा करो, घर में जो बीमारी है उनकी सेवा करो, बाल बच्चा हो जाए उनकी सेवा करो। सेवा करने से आपके लाभ होगा और भजन करने से लाभ होगा। इस तरह से आप अच्छे अच्छे काम में लग जाओ तो सत्संग करना लाभ होगा। सत्संग आपने किया, सेवा करी नहीं, सब सत्संग कहा हुआ, कुसंग हुआ। स्वाद में सोगिनी में लगे रात दिन, बड़ी बड़ी तैयारी करी, गाय को सजाया, सुंदर सुंदर सजा दिया, सैया सजा दी, शुभ सजा दिया, राजी हो गए। मिलेगा क्या? मैं लो क्या मिलेगा? आपके फायदा क्या होगा? दूसरा की सेवा करो, भगवान को याद करो, निहाल हो जाओगे। मेरा भाई ना शास्त्र रही ना पीर रही, द्वारका चले गए, पहले गए वृंदावन, फिर ये द्वारका जी पैदल चले गए, पैदल कहीं सवारी साथ में, क्या नौकर साथ में, पर्दे में पैदा हुई, पर्दे में ब्याई गई, परंतु साथ में कोई नौकर नहीं, अकेली द्वारका जी है। द्वारका में जाकर भगवान से कहा, महाराज हम क्या करूं? सास रह के लोग भी पहुंचे वहां, महाराज ने तिरस्कार किया, वो निकल गई वहां से, तो सास पीर दोनों से तोड़कर सब जगह बड़ी भारी वर्षा कोटी हुई, बड़ा अकाल पड़ा, बड़ा दुखी हो गए। तो चित्तौड़ के और मेड़ता के बड़े बूढ़े ब्राह्मण इकट्ठे होकर के पहुंचे द्वारका जी, वहां कर जो पीहर के लोग है वो कहते, भाई साहब आप पधारो, हमारे घर पधारो, अकाल पड़ गया, आप पधारो, बड़े दुखी है। और सास रहे लोग है वे पहुंचे, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण, बिंदनी सा आप पधारो, हमारे वहां अकाल पड़ गया, लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, आप पधारो। मीरा भाई पर बड़ा असर पड़ा, मीरा भाई का पूज्य भाव था, ब्राह्मणों के प्रति बड़ा आदर भाव था, तो मन में गया ब्राह्मण दुखी है, अब क्या करूं मैं, तो भगवान के साथ करा हमारा, आपके दर्शन छोड़ने का मन नहीं करता, अरे मैं करूं क्या? मैं न साथ सुखी बना सकती, नान पी सुखी बना सकती, मैं क्या करूं? ये मिल मिश्र मत कीजिए महाराज, ये मिल मिश्र मत करो महाराज, मिश्रता न हो। भगवान वही देव की जी पर कृपा करी जिसमें शरीर में ही समा गई, वह दूसरी का छोर मिला मुख में थोड़ा सा और पता नहीं कहाँ गई, मीरा भाई कहाँ गई, क्या महाराज आपका वियोग होगा, मेरे साथ नहीं जाता। ब्राह्मणों के प्रति बड़ा पूज्य भाव था, बड़ा श्रेष्ठ भाव था, ये माता पिता से भी पूजनीय हमारा अधिक है। माता पिता तो जन्म देने वाले होते हैं, ये ज्ञान देने वाले हैं। उन्हें पूज्य भाव था, अब क्या करूं मैं? तो भगवान ने अपने मां ही संभाल दिया उसको। विचार करो, ये संसार के लोग सुख देने वाले नहीं है, इनको सुख पहुंचाओ। अपने सुख का त्याग करके इनको सुखी हो जावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, किसी रोग न हो, सुखी हो जाए सभी, सब निरोग हो जाए, सब ये मंगलमय होता है, आनंद ही आनंद होता रहे, ऐसा भाव रखो भीतर से। और भगवान को याद करो, फिर सद्बुद्धि पैदा होगी, भगवान में मन लगेगा, कितना लाभ होगा दुनिया को। आज मीराबाई के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदासी महाराज के द्वारा अभी भी लाभ होता है। संबंध 1631 करूं कदा हिपदर्शी सा 1600 ही हुआ, 1600 2000 आ गया। तो भगवान के भीतर रह जाने से उसके द्वारा जो लाभ होता है वो लाभ दान से, पुण्य से, तीर्थों से, व्रतों से नहीं होता। वो स्वामी जी माणी के द्वारा कितना लाभ हो रहा है, कितना लोगों को ज्ञान मिल रहा है। गीता प्रेस में पुस्तक छापते छापते तंग आ गए हैं, पूरे पूर्ति कर नहीं सकते। इस प्रेम से लोग बड़े बड़े महलों में देख दो, छोटे छोटे घरों में देख दो, सब जगह रामायण व्याप्त हो रही है। गोस्वामी महाराज के द्वारा कितना लाभ होता है, जो वास्तव में स्वार्थ त्याग कर भगवान में लगे उनके द्वारा कितना लाभ होता है। आप घर में कितना पालन करोगे, आपके द्वारा बड़ा भारी लाभ होता है। आपका हृदय विशाल होना चाहिए, भगवान को याद करे और सेवा करे सबकी, तो आपका मेरा तो श्रमण सब धन्यवाद का पात्र हो जाए। इस बात में भाइयों बहनों, अपना बचा हुआ सब समय भगवान में लगाओ और सेवा में लगाओ। माता पिता, बूढ़े दादा दादी है, उनको आराम कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे। आप पैसे कमाने के योग्य हो। कलकत्ता आदि में मैंने देखा है, छोरी के लिए 4-5 लाख रुपया, अब तो ज्यादा लगाते हैं, 5-7 लाख रुपया लड़के के लगा दे। माँ एकांत में बैठी है और चरखा काट करके, फोन काट करके पेट भरती है। मैंने अपने आंखों डॉक्टर देखा है, और बूढ़ी माँ की सेवा नहीं करते, घर से निकाल दिया उसको स्त्री के कहने में आकर के, स्त्री के कहने में आकर के माँ को निकाल दिया घर से। बाहर बैठी है चाहे चला करे बिजाई ऊन चीन करके उधर पूर्ति करती है। छोटों के ब्याह में लाख रुपए कर दिया। ये दशा हो रही है भाइयों, समाज में बड़ी बखाने बात है। बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों का आदर करो, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपके भाव शुद्ध हो गए, आपके भाव निर्मल हो गए, आपके यश होगा, आपकी प्रतिष्ठा होती, लोग भी कहेंगे कि वो बड़ी सुपात्र है। धरने वाली सासुर होती है, मैंने देखा है, जयपुर की बात है नहीं अजमेर की, धरने वाली माई थी, वहां सेवा करने वाले लोग कहते हैं कि सासू ससुर गांव है, बहु बड़ी अच्छी है, इतना तिरस्कार करती है, अपमान करती है, तो पूरी सेवा करती है। भाइयों बहनों, सेवा करो और भजन करो, इसके द्वारा आपके भला होगा। चीज वस्तुओं के द्वारा सेवा करो और भगवान को याद करो, हे नाथ याद करो। करार केवल केवल केवल गांव एक है, करार गांव है बराड़ में, चलाओ में मैंने देखा है। उसमें उन्हें एक सखुबाई थी, सखुबाई सखुबाई छोटी थी, माँ बाप आदि मर गए तो कुटुंबियों ने उसका ब्याह किया। ब्याह किया तो घर पर गई तो शास्त्र में अपना पति था और उसके माँ बाप थे, छोटा कुटुंब, और काम सब करना पड़ता। और वह सास ऐसी थी, गांव भर में एक नंबर की लड़ाई थी, हर एक सुधराई करते ऐसी तेज। अब सासू सूदी लड़े भोग हिला ही बड़े, सासू सूदी होती है सासू बहू के लिए तेज होती है, और लड़ाई की ऐसी अब ससु कितना तेज गया और सगु भाई को दुख देती, पानी भरते लाते रसोई बनाते सब भोजन कराते, अरे भोजन को देने सदा सारा इतना तिरस्कार करती, सगु भाई रोती बेचारी क्या करते। गांव के स्त्रियां जल पड़ने को जाते तो वही साथ में जाती, कहते कि तेरे माँ बाप नहीं है तो कोई तो ले जाते ही नहीं, ऐसा तू दुख पा रही है यहाँ पर। तो सगु ने कहा मेरे पिताजी के लड़कियां जाता है, पिताजी मानती भगवान को, भगवान के कुटुंब है लड़कियां ज्यादा है तो मेरी बारी भी आ जाएगी, कभी तो बुलाएंगे मेरे को भी, फिर जाऊं कैसे, मेरे बहना बहुत है। ऐसे करते भजन करते भगवान का नाम लेती कीर्तन करती। एक दिन पंडरपुर जा रहे थे कई लोग पानी को गई भरने को, वो धजा ली और एक राम करते हरे राम का कीर्तन मस्ती से ढोलकर बजा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, पचास पांच सात दस बीस पचास पचास आदमी मंडलियों मंडलियों जा रही पंडरपुर। पंडरपुर एकादशी होती है आषाढ़ की एकादशी और कार्तिक एकादशी का लाखों आदमी इकट्ठे होते है, सब आते है ऐसी देश है, सब आते है तकर तुगर आज मरा दिए एकनाथ जी मरा दिए पंडरपुर में, तो वह भी एक साथ होगी मंत्र गया के साथ कारगी दिन गए। लोगों ने आगे कहा कि तुम्हारी स्त्री तो भाग गई यहां से, वो कीर्तन करने वाले आए उनके साथ भाग गई, माँ को पढ़ा पाता तो उसे बेटे को दर्जा घसी तरह तू बिन गए, तेरी स्त्री तो भागी साथ में, उसको तेज गया उस माँ का बेटा तेज था ही, फिर लगा दिया बोला छुरी बढ़िया और लगा दे शाम पर क्या यात्रा हुए, वो गया पांच सात कोस जाते हुए पहुंचा, अरे महाराज लगा लातों से पात्र से मारने और कैसे आ गई तू गए पिछले एक लिए, लोगों ने सब दया की दया हो गई क्या करे, तो पंडरपुर गए बेचारे, वो मार पीट करके लाया घर पर और कहा ये मानेगी नहीं, ये सॉरी मानने वाली नहीं है, ये क्या किया जाए इसको मान दिया जाए, थम्बे के पास में खड़ा करके नीचे से ऊपर तक रस्सी मारने के खास मच्छर काटते उतार उतार नहीं सकती, ऐसे बांध कर रख दिया और पास में कहा खाड़ते हो गया पास में, रात्रि में भगवान को दया आई, भगवान को याद करती हे पंडित हे पंडित हे पंडित हे पंडित। ये संसार में सेवा करते हैं आदर करते हैं तो मनुष्य का ध्यान भगवान की तरफ नहीं जाता, दुख पाते हैं तो भगवान की तरफ ध्यान जाता है कि महाराज में तो कोई नहीं है, संसार के सभी दुख देने वाली है, कोई मेरे की तरफ ध्यान देने वाला नहीं, ऐसे कर रो रही थी, मेरे मान देनी भी जानी है, अब हाथ भी बन गए पैर भी बन गए टेट रस्सी से तेल तक मान लिया खम्भे पास खम्भा कर दिया उसको, तो भगवान बता रहे वो एक स्त्री के रूप में, अरे भाई तो चलेगी पंडरपुर चलेगी पंडरपुर, मेरे हाथ तो देखो मैं मच्छर तो उठा ही नहीं सकती, मैं चलू कैसे, उसने खोल दिया खोल के तुम जा पंडरपुर, आप भगवान सग भाई के रूप में हो बन गए वहां, वैसे ही बन गए वैसे ही खड़े, सुबह तक देखा मैंने दो चार बार देखा देखा तो सांस पर असर पड़ा कि मैं जैसे बांधे मारपीट करी और मारपीट बांध दिया, अंत तक नहीं पूछा कि तू भूखी है क्या भोजन तो कर दे, ये पूछा नहीं, गुस्सा आता नहीं, गुस्सा में दुख देने से आनंद होता है, मुझे मौज आती है मजे में, इस तरह से करते थे सुबह में, और रात भर दुखी रही आशा दिया कुछ बुद्धि बदली वहां काम में लग गई, महाराज तत्परता से ऐसा काम किया, भगवान सब काम करने में बड़े होशियार है, सब विद्या वाली है, स्त्री का रूप धारण किया ऐसा काम किया सास और ससुर को राजी कर दिया। वह सास राजी होने वाले थे नहीं, गांव में एकदम इकट्ठा की थी, उसको भी राजी कर दिया। और कहते मेरे बहू काम करे, बड़ी रसोई बनाते, सब बर्तन मांजते, सब पानी भरते, सब काम करते मशीन की तरह। तो इस तरह से काम किया, पति की सेवा करी, शुभ काम कर सकते हैं। अरे तो ये काम कर रहे हैं, पंडपुर पहुंचे, रो पड़ी एकदम, पिताजी मेरे को कभी बुलाया ही नहीं आपने, मेरे अकेले में कोई नहीं है, ना माँ है, बाप है, आप ही हो, आपने बुलाया नहीं। अब मैं जीती जी नहीं जाऊंगी, प्रतिज्ञा करते हूँ आप गाड़ी में जाऊंगी नहीं, बहुत दुख दिया महाराज, मैं क्या करूँ। रोने लगी और प्रार्थना करी भगवान से, वही बैठे बैठे थी तो याद किया भगवान ने, याद करते करते आठ सात भाव होते हैं, मृत्यु भी होती है, बस भजन करते करते मर गई वही। तो गांव के आदमी थे, अमुक वो है, उसे उसी मीटिंग में वो है, ये वो है, ब्राह्मणों को यह इकट्ठा, ये ब्राह्मणों की लड़की है बिचारी, अमुक बहु है, चलाओ चलाओ, सबने इकट्ठा करके और सब लेख चंद्रभागा के किनारे दाह क्रिया कर दी। वह तो जल गई। अब भगवान संसार चलाते हैं, रुक्मणी जी ने देखा बड़ी आफत हुई, अब मेरी बहु बड़े हुए, भगवान ठाकुर जी बहु बड़े काम कर रहे हैं, अरे दा मर गई। रात्रि में जाकर उनका हड्डिया इकट्ठी करी, इकट्ठी करके उसको जलाई रुक्मणी जी ने, और कहा बेटी तुम जा, मारी गलती हुई, बनाई नहीं, अब बेटी तू जा, मैं उम्र हाथ दे रहा हूँ, कृपा करेंगे तो जा, अब घर पर तू चली जा, अब तेरा निरादर नहीं करेंगे, तो जा पड़े। तो माँ माँ मैं तो फिर दिया कर लेंगे, मैं जीती जागती पास जो दौड़ कर जाऊंगी नहीं, तू तो जीती नहीं रही, तू मर गई थी, जीती नहीं जाओ, ये प्रतिज्ञा सच्ची हो गई, अब जा, अब कोई हजू होती, वो तो मर गया। तो माँ का कहना कैसे विचार करे, रुक्मणी जी का आदेश गई हो, तो वो भगवान रुक्मणी बने हुए, सुखवाई बने हुए नाइजर भरने के लिए, तो उसने कहा घड़ा दे दिया उसको, और भगवान तो ध्यान हो गए, वो घड़ा देकर गई, घर में जाकर मैं लग गई, घर वालों को पता ही नहीं कि गई है भाई, वो गई ही नहीं, काम करने लग गई। वो ब्राह्मण था एक परिचित, वो आया ससुर से मिला, आपकी बहु बड़ी अच्छी थी, बड़ी सदाचारी थी, और कैसी तो थी, क्या करते वैसे थी, हम क्या बुझाए, नहीं वो मर गई, कैसे बोलते हो, ठीक बोलोगे, जमान क्या बोलते हो, मजबूत काम कर रही घर में, मैं गई गई, मीनरी तो बड़ा अच्छा काम करती है, सब राजी हो गए उसी पर, सास ससुर सब राजी, हम सब राजी हो गए, ऐसा काम करती है वो काम कैसे करे, वो तो मर गई, मैं जला कर आया हूँ, जला कर आया था, खुश देख लो, बुलाया पीरी, आओ भाई, वो आएगी तो भूतनी होगी, क्या हो गया, ये जी गई आ गई, जब कहा मंडल पर गई, मर गई थी वहां पर, तो क्या बात सच्ची है, कहते बात सच्ची है, तो कैसे आ गई, तो भगवान की कृपा से आ गई, माँ ने कृपा की, अरे तू तो मर गई थी, मैं मर ही रही है, जिला दी मेरे को माँ को, आगे देखा तो ससुर का सास का पति का स्वभाव बदला हुआ, मुझे क्या हुआ, भगवान रोटी बना खिलाते, भगवान सेवा करते, सबकी सेवा करते, अब स्वभाव नहीं सुधरे, कैसे सुधरेगा, भगवान जब सेवा करे तो सासू का स्वभाव सुधर गया, ससुर का स्वभाव सुधर गया, पति का स्वभाव सुधर गया, प्रेम से सेवा करती अच्छी तरह से, मालूम आ गए ऐसे सब गई थी, तो ससुर को पता नहीं, पिता को पता नहीं, सासू को भी पता नहीं, आएगी भगवान की कृपा, अब जल्द माँ का दर्शन हो गया, माँ ने जिला दिया तो इनका भाव एवटा बिस्तर पर गया। भजन करे, कीर्तन करे, सासुरु भी लग गया भजन कीर्तन में, पति का भी भाव बदल गया, वो भी कीर्तन भजन में लग गया, घर पर कृष्ण सुधर गया। सज्जनों, भगवान में लग जाने से घर पर सुधर जाता है, कुटुंब सुधर जाता है, सब का सब। ऐसे अच्छे सच्चे आचरण वाली स्त्रियों को मैंने देखा है, कुटुंब भर में अभी जाति में अपना मन सुधा दिया, घर शुद्ध बना दिया, ऐसी माँ को मैंने देखा है। मैंने वृद्धावस्था मैंने देखा है, उनको तो सब कुटुंब का सुधार कर दिया महाराज, सेवा करके। सेवा करने की शक्ति है, पुरुषों में वह शक्ति नहीं है, वह शक्ति स्त्रियों में है, सेवा करने की सब तक नहीं। तब तो हमारा पालन हुआ महाराज, ये ई नगर पालन वाला, हमारे पालन हुआ बचपन में। पिता पिता मर जाए तो अपने सास के पास भेजेंगे छोरा छोरी को, अथवा अपने बहन के भेजेंगे, इनका पालन कौन करे। और पति मर जाए तो दुख पाती है, लोगों का पीसना पीस करके, काम धंधा करके, कमा करके अपना और बच्चों का पालन करती है, बच्चे को पढ़ा करके होशियार कर देती है, इसने स्त्रियों काम करती है। तो मैंने देखा है, आप ही जानते हो इस बात को। तो सब सबको सबको राजी कर दिया, सेवा वृत्ति है उसकी। ऐसी तरह से सब लोग करने लगे, बात क्या है, घर सुधर गया, ऐसी सास भी सुधर गई, ससुर भी सुधर गया, पति भी सुधर गया, आप ही भजन में लग गई तत्परता से। सज्जनो, भगवान का पसारा रहने से, भजन करने से भगवान के सामने ईर्ष्या की और रोने लगी, मैं जाऊंगी नहीं, मैं शासन से जाऊंगी, जीती जाऊंगी, रोटी वही तो ऊपर गई थी, जीती जी जाएगी, उसे चली जा, दोष नहीं है तेरा, तेरे का मौत ठीक गया। तो महाराज कुटुंब अभी सुधर गया। अरे भाई, भगवान का भजन करने से नहीं सुधरे तो और सुधरे किससे। सबसे ऊंचा उपाय है ये, भगवान को ईश मानो, ईश करो, दूसरों की सेवा करो, आपका संसार सुधर जाएगा, आपका जन्म मरण मिट जाएगा, आपको आनंद हो जाएगा, आपके संबंधी, आपके हाथ से रोटी खाने वाले सुधर जाएंगे, संत महात्मा को आपकी रोटी में तो साधु सुधर जाएंगे, आपका ऐसा अन्न होगा पक्का। भले भले दूसरे में पड़ा हुआ, पूली बाई थेपड़ियों में, पूली बाई थी, उसने थेपड़ी की बना कर कही, मेरी थेपड़ी है, मेरी है, कि पता क्या है, पता करो, थेपड़ी पूरी पूरी कान के पास करो, राम राम राम राम राम राम राम, राम, राम, राम। थेपड़ी में राम राम आ रहा, थेपड़ी में तो इस बात बताया, इस बात में महाराज भजित होता है और सब भगवान हो जाते हैं, सब भगवान, भगवान आ जाते, अवतार हो जाता है भगवान का, सब आगे जान की जान ऐसे सब जिमा थी, बाजरी की रोटी, फजर, साग, दही, बस लोगों की सबने जिमा दिया। पुली भाई जोधपुर राजा ले गए, पुली भाई को पड़े रणवास में, कहोगे इनकी सेवा करो, इनसे सत्संग करोगे, तुम्हारे को सत्संग मिलता नहीं। पूरी वही जाग बैठी साहब, तो देखो गहना पहरी उठी, पीढ़ा पर बैठी है खूब ऐसी तरह से, तो गहना कटो तन की शोभा, काया काचो भंडो, बैठी थी थी, क्या करो, राम तो रांडो राणी थी, वही कह दीजिए राम राम करो, बैठी थी वगैरह हुई ऐसी थी। तो मेरे बड़ा आदर हो गया, सत्सम सब सेवा करने लगे। तो भगवान में लग जाओ भाइयों बहनों, आप सुधार चाहो तो दो काम करो, संसार में सेवा करो, अपने घर को साथ बढ़ाओ, और भगवान की सेवा करो, भगवान की समझो कि जनता है जिसमें भगवान है, सब में भगवान है। घट घट व्यापक राम जी, घट घट व्यापक राम जी, अति नेरा नहीं दूर, कपट तद चित से वद सर्वम होए जरूर। घट घट व्यापक राम जी, अति नेरा नहीं दूर, कपट तद चित से भजे तो सर्वम होए जरूर, दर्शन दे दे भगवान। इस भाव से पास भाई वाला सेवा कर दे रही, कितनी बढ़िया काम है, आप सेवा करो, भगवान का भजन करो, वीर करो, नाम जप करो, छोरा छोरी में लगाओ, ये अतिथि लगाओ, जो अपने साथ है उनको सब लगाओ। आपकी बनाई हुई रसोई में सकती है, रसोई में आपकी रोटी में सकती है, क्योंकि आप रात में भजन करो, भगवान को याद करो, तो आपका सब पवित्र हो जाएगा, सबका स्वभाव बदल जाएगा। शुभ भाई जगह भगवान ने काम किया, भगवान ने, कितनी विशेष बात है। आज भी भगवान दूर नहीं है, पहले की अपेक्षा भगवान आजकल सस्ते मिलते हैं। आप हरेक चीज देखो, हरेक चीज महंगी हो गई, परंतु रुपया सस्ता हो गया। शेर पर घी का रुपया कितना मिले, 125 रुपया मिले, रुपया सस्ता हो गया। आज ऐसी तरह भगवान सस्ते हो गए, क्यों? भगवान कोई पूछता ही नहीं, सब भोगों में लगे हुए हैं। भगवान सस्ते है, भजन करने वाले को बहुत जल्दी मिलते हैं, तत्पर से उत्साह से काम करे, सबकी सेवा करे, भजन करे, तो भगवान जल्दी मिलते हैं। इस वास्ते बहनों भाइयों उत्साह रखो, मन में उत्साह रखो, उम्मीदवारी रखो, भगवान की कृपा होगी, भगवान के दर्शन होंगे। अब समय हो गया, क्या करें? बहनो आप बनो सगु भाई बन जाओ, मेरा भाई बन जाओ। अरे सगु भाई मेरा भाई बन जाओ आप, कितना आनंद हो, आपको आनंद हो रहा, हमारे को दर्शन में आनंद होगा, आपकी भिक्षा मिलने दी हम न्याल हो जाएंगे। भक्तों ने हाथ की रोटी बड़ी कल्याण करने वाली होती है, घर वाले राजी हो जाएंगे, घर वालों का कल्याण हो जाएगा, आपके मोहल्ला कल्याण हो जाए, दुनिया भर का कल्याण हो जाए। ऐसी बात है भगवान की, ऐसी बात है। एक बात याद आ गई, कह दू थोड़े में, कह दूंगा थोड़े में, ज्यादा नहीं लूंगा। एक पंडित थे काशी जी में, पढ़ करके पैदल जा रहे थे अपने गांव, बीच में गांव में आया, उसे होगी वर्षा, वर्षा हुई तो एक मोटी प्रौढ़ थी, प्रौढ़ के ऊपर खड़े रह गए, पुस्तक भाषी के पास में पुस्तक ने भीज जावे कपड़े, साधारण कपड़े। तो एक राम नाम साथे बोलते सुना, जो वहां बड़ा शहर था, उसके पास मशाल भूमि थी, तो वो जाता देखा तो ऊपर थी वेश्या, वेश्या ने अपने को छोरी जाओ तो ये जाने वाला नरक में गया, स्वर्ग में नहीं करो। थोड़ी देर में आई नरकों में गया महाराज, सीधा नरकों में गया। थोड़ी देर फिर दूसरे पास आ रहा था, फिर जाओ इसमें देखो ये स्वर्ग में गया। पंडित जी आश्चर्य किया, काशी में बर्ष हो रहा है, मैंने पढ़ाई की, मरने का पता ही नहीं लगता कहाँ गया, और ये छोकरी तो बड़ी अच्छी है। ऊपर चढ़े तो पुस्तक दिए हुए देगा तो वैसा समझिए मेरा ग्राहक है नहीं, कि महाराज कैसे आए, कि माता जी मैं तो आया हूँ, महाराज मैं माता नहीं हूँ, मैं तो वेश्या हूँ, ऐसा मत कहो आप, क्योंकि माता जी हो मेरे तो मैया। तुमने चोरी से कहा जाओ ये स्वर्ग में गया, नरक में आ गया, ये नरक में गया, ये स्वर्ग में गया, ये विद्या मैं पढ़ी नहीं, इतनी पढ़ाई करी पता मेरे को लगता ही नहीं, मरने वाला कहाँ गया कुछ पता नहीं लगा, ये कैसे लगाई, ये क्या विद्या है मैंने बताओ। तो छोरी बोला, छोरी बोला महाराज को बता, तेरे कहता पता लगा। वह बोले कि महाराज मैं पता लगा कहाँ का आदमी है, किस मोहल्ले का है, इस मोहल्ले का बढ़िया है, उस मोहल्ले के पास पास में घरों में जाकर मैंने कान लगाया, लोग बातें करते हैं, वो आदमी मर गया, निहाल हो गया, कुत्ता मर गया, घड़ी ऐठ गई, बहुत अच्छा हुआ मर गया, किसी मुगद वाला लगा देता, किसी लड़ाई करा देता, आपस में झूठी गवाही दे देता, झूठ कपट करके लोगों को दुख देता, मर गया, शांति हो गई। तो मैंने कहा मंत्र देखो गया है तुम्हें, दूसरा क्या बोले राम राम, वो मर गया। अरे वो सत्संग कराता, लोगों को इकट्ठा करता, भजन में लगाता, कोई संत महात्मा तो बुलाता, इस तरह करता, वो दंगो में गया, गजब हो गया अपने लोग, तो लोग हमारा थे तो स्वर्ग में गया। पंडित जी अरे ये तो बात पुस्तकों में भी लिखी है, पता नहीं लगता, उसे पता लगा दिया। तो बस बताओ बहनों, आप अच्छा करोगे तो आप शरीर में जाओगे यदि तो दरगाह में जाओगे और भजन करो तो भगवान के धाम में जाओगे आप, फिर आपके दर्शनों से लोग न्याल हो जाएगा। इस वास्ते कृपा करो भगवान के भजन में लगो, सेवा में लगो, भाई लोग लगो, जीवन निहाल हो जाओ महाराज, हम लोगों को अंत मिले हम भी निहाल हो जाए। नारायण नारायण नारायण।